Vocalistes Jenny Bergen i Lynn Bergen, juntament amb d'altres protagonistes a Ace of Base, varen debutar l'any 1993 i des d'aleshores ens han portat molt bona música, com es demostra amb el darrer àlbum que varen publicar l'any 2010, The Golden Ratio, i el tema que acabeu d'escoltar, All for You, tot per tu. Soc Rafael Corbí i això és Musicòpolis, la capital de la música. O sigui que ja ho saps, o m'agafes o em deixes. Tómame o déjame, recordem Mocedades. Keep ni t'espio ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, algo antes de que empiece a parear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves. Una formació amb més de 40 anys d'història. Els van fundar el 1967, joves estudiants, i des d'aleshores mocedades, des de Bilbao, ens han acompanyat amb la seva música. I a mi és que sempre m'han cantat cançons com aquesta del Tómame o Déjame. Sentirem a continuació a Fran Perea. Des de l'àlbum Viejos Conocidos, del 2010, la cançó es diu Índice. De fet, aquesta és la que ens aporta al començament del seu àlbum. Per tant, també escoltarem la que a continuació ens porta. Tim. Somos trozos de vida, contenedores de historia. Y hay pena cuando alguien se va, y alegría cuando se queda. Y me cuenta cualquier cosa que me cuente es buena. Yo me sé algunas historias, contengo algunas, las llevo en vena. El imposible reencuentro con la primera piel que tocaron mis dedos, la piel coreografiada que no me dejó acariciar su corazón, pero sí su pecho. El daño que nos hicimos y lo raro que es todo esto. La resaca y una fe que cada vez da más miedo. El hermano que se fue sin decirnos hasta luego. La segunda oportunidad y no vendáis mi vida al peso. Y esto es todo y vendrá más. Si total, esto es para eso, para lo que nunca nos dijimos. Yo os invito en esta ronda. El payasito se quedó esperando la llamada del circo del sol. A tal altura ya habrá alguien que ríe mejor, mucho mejor. El concertista hizo caso omiso de la gran ovación. A estas alturas tonterías las justas, pasitos cortos de maratón. Aquí paz y menos gloria, máscara para el carnaval. Mándanos un SMS con la palabra bienestar. Dicen que las cosas pasan porque tienen que pasar. Tú pasas de mí, yo paso a buscarte y tú notas que nunca estás. Pasa la vida, pasa la gente y yo pregunto por preguntar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y enamorado a los que sin París ya nunca más le volverá el amor. Ya se sabe que pierde el último, pierde peor, mucho peor. Y el bonito saltando valla, el viento va en contradirección. Muchas dudas, más preguntas, ¿qué buscas tú? ¿Qué quiero yo? Aquí paz y menos gloria, máscara para el carnaval. Mándanos un SMS con la palabra felicidad. Dicen que las cosas pasan porque tienen que pasar. Tú pasas de mí, yo paso a buscarte y tú notas que nunca estás. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Pasa la vida, pasa la gente. ¿Qué leche pasa? Paso de dar el primer paso. Pasa que cena. ¿Qué está pasando? Tranquilo, ya pasará. Paso de baile, ya, ya nuestro paso. ¿Qué cosas pasan? Debí pasar. Iba pensando, ¿en qué pensaba? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ando perdido sobre mi paso. ¿Qué está pasando? Tranquilo, ya pasará. Dicen que las cosas pasan. Dicen que las cosas pasan porque tienen que pasar. Tú pasas de mí, yo paso a buscarte y tú no estás. Pasa la vida, pasa la gente y yo pregunto por preguntar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Dicen que las cosas pasan porque tienen que pasar. Tú pasas de mí, yo paso a buscarte y tú no estás, que nunca estás. Pasa la vida, pasa la gente y yo pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Fran Perea, excepcional tant amb la seva tasca com a actor com amb la de cantant. Acaben d'escoltar aquest Carnaval i l'Índice, en la qual es posava començament amb el seu àlbum Viejos Conocidos. Una història d'en Quimi Portet diu que el seu hàmster, igual que el meu avi, també va anar a Cuba. Suau i petit, sóc el teu cantant preferit. Jo moro per tu i tu et mors per mi i pel meu vers atrevit. El meu hàmster va anar a Cuba i què? Doncs jo me'n vaig a Marrakeix. Si hi ha una dona que té mal de cap, proveu de fer-li menjar peix. Ai, ai, manta i cabretera, fer tomàquet per al món sencer. Ai, ai, carretera i manta i una noia que vol dir-se Udet. Ai, ai, manta i cabretera, tarquinyolis, pets de monja i mel. Carretera i manta i els teus llavis de por caramel. Sí, sí. Sóc llatí com ho era en Ciceró, criat al món del Canaló. Moc els malucs amb gràcia i distinció, però de cert no sé els malucs què són. Tu ja saps que jo t'estimaré ben bé fins l'últim combregar. I si el meu hàmster va anar a Cuba, què? Doncs jo me'n vaig a Sabadell. Ai, manta i carretera, fer el tomàquet per al món sencer. Ai, ai, carretera i manta, el meu somni és que em diguin Josep. Ai, ai, tot un món per fer-hi el préssec, carquinyolis, pets de monja i mel. Ai, ai, carretera i manta, i els teus llavis de porca. Una de les bones històries que ens condueix en Quimi Portet des d'un àlbum publicat temps enrere i que ens oferia aquesta cançó del meu hàmster va anar a Cuba des de la Terra és plana, el va publicar l'any 2006. Qui ens arriba a continuació és la música sempre ballable des del Carib de Rihanna, aquesta excepcional artista que va començar a establir-se entre nosaltres en el món de la música l'any 2005 amb el seu debut amb la cançó Ponder Replay. Ara ens arriba des del Russian Roulette el remixos publicat el 2010 amb la cançó anomenada precisament així, Russian Roulette. Uh-huh. Anem amb una banda sonora original, en aquest cas la banda sonora de les sèries televisives Dawson's Creek. Allà hi trobàvem, amb el volum primer de les històries musicals que els acompanyaven, una cançó de Sophie B. Hawkins, que es deia Lose Your Way. Try too hard, and then I give up way too easily. I'm the runner-up inside of you, and you're the winner inside of me. Lose your way, and I will follow. Here today, and here tomorrow. Star, and I suppose I always will. Every child loses something a whole life can't fulfill. And when you cry, I feel the sky burst open in my veins. Loving you makes a slave of me, then I'll spend my whole life in chains. Lose your way. Esteu a Musicòpolis, la capital de la música, que acabem d'escoltar Sophie B. Hawkins en Lose Your Way, i sentirem música del nostre país en la nostra llengua, la Trup. Aquests ritmes tan interessantíssims que ens aporten des del seu darrer àlbum, que us recomano molt especialment. Diu Benvinguts a la selva. Aquesta cançó és Àfrica. Bye. De azulación y África amor. Y África amor. Ya en el meu cor. Ya en el meu cor. No hay que pas, no. La resignación. La guerra d'aquest món i falta una revolució. Voler-me la princesa, elemame. Che, voler-me la princesa, elemame. Vaig al cabell i no em surten les paraules. I no em surten les paraules. I la tristor m'apeguen al meu cor. Per la gent que pateix la fam d'aquesta terra, la injustícia i l'explotació. No ens mataran la raó, els mitjans de comunicació.